أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. دي زنة تذكرة دا قيامت كي بيا ربسي دعوة ذكر كي دا سورة أغيب سي بيا حال ذکر کوي د مخکنو خلقو او بیا د محسد اصل کې رد شرک فعلی او قلو مم ما رزقکم الله او بیا مسله د تحریم د اشیاء او ارباو چې د قران کریم کې په څلورم ځل بیا ذکر کوي انما حرم علیکم او دا غیر مرستو زواجر دي هغه تحریم د غیر الله باندې نو دې ځنه تذکرہ د قیامت یوم تعدی کل نفس فدا سر استرابشی هر یو تن تجادل عن نفسها چی جنگل بکی بحث بکی کوشش بکی د بچکولو د ځان خپل یا خوزان مستقل کلام شو امخ کی سرم لگولشی چی بیشکا ربستا دیر بخنکون کے مہربان دی ایمان والا تا فدا سر استرابشی هر یو تن دا ظرف تاغی دا پارم جلولشی چی غفورون یوم تاتی کل نفسی چی مستقل کلامشی دی کلامشی نو دی قیامت تذکرہ دا فدا سر استراب شی هر یو تن تجادلو عن نفسها چې کوشش بکی د بچ کولو د ځان خپل کوشش بکی د عذاب د فکولو د ځان نه منار یو تن بداوی چې زبش شنو قبل ارسوک بکی راگیر شی یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه یو بل نه بتیختی و توفا کل نفس. مفسرین معنا د تجادلو کی مجادله خو جګړه ته وی مانا تسعى كل نفس في خلاصها لا يهمها شان غيرها مظهري وي هر یو تن به ځان بشغولو کوشش کوي د بل په ځان بزان د بل په شان بزان نه مشغولي او توفا كل نفس پورا باور کړی شي هر یو تن تما عملت بدله د عملونو داغو او هم لا یظلمون په دې ظلم نشي کېده نه بر چا د نیکونه کمی کیږي او نه بر چا په بدو باندې زیاتې کیږي سي چې کړی داغه پورا بدله باور او هم لا یظلمون. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً بَيَانِيَ اللَّهُ مِثَالَ دَاسِ كَلِي كَانَتْ آمِنَةً چوغي په امن کې مطمئنه خپه اطمینانو په قلارو یا تی آرس کو آرات لبا غیلا روزی دا غی خوراکونه دا غی رغدن پریوانه من کل مکان د هر طرف نه کله خپه امن کې او اطمینانو قلاری وا خوراکونه بلار طرف نه راتله پریوانه نو فکفرت بانعم الله کفر او کو پنیامتونو دا الله فاذاقها الله نو اسکول الله دا کلی تمان دی کلی والو ته لباس الجوع جامد لوګي والخوف او د یری بما کانوا یصنعون په سبب دا کارونو چې دی همیشه کول معنا دی دا الله د دې نعمتونو ناشکر یو کړه الله په لوګ راوست او یری په راوست د دشمن دا عام مفسرینو په نسبانه دا د مکی والا مثال دی چې مکی والا خپا ادمینانو په آرامو لیکن د نعمتونو د الله ناشکرې وکړو د نبی علیہ السلام خلاف شو د الله د دین او د قران خلاف شو نو الله په قحط راوستو او و کال په مکه باندې قحط چلیدل او د آیات بیا مدنی دی چې الله دا غی ذکر کوي یا آیات کې د مطلق قریې مثال لې او د تمثیل د پاره ذکر کوي چې دا ډېر کلیشته په دنیا کې ډېر وخت پورې غي خپه امني او خپه اطمینان او خو راکونه کوي او مزو کې وځي خدای الله د نعمتونو ناشکری وکړي نو الله په قحط راولي نه د دې نه لا پته ولګي دا چې په دنیا کې کم قحط راځي په انسانانو باندې یا ير راځي کنه یری دا اصل کې دې ناشکری ده وځي کفرت بانعم الله. ولقد جاءهم رسول منهم او یقینا راغله او تراغله دې ته رسول د دې د جنسنا فكذبوه نو دې نسبت د دروغ او کاغدا فاخذهم العذاب نو ني ول دې لعذاب وهم ظالمون او حال دا چې دې ظالمانو پیغمبر راغه او دې د پیغمبر تکذیب کو هغه ته نسبت د دروغ کو الله عذاب کې راګیر کلو او دا ظالم خلقو نو ظالم چاته وي چې د نبی تکذیب کوي ظالم چاته وي چې د پیغمبر نه مني امنهم مطلب دا چې رضی د جنس نو دې غون ته بنیا تا مو مساله وته کوله د الله دین ته را بلل وحي او ته بیانوله دې داغي تکذیب کو نو الله په عذاب را لېګو نو فقلو دې کم ظلم کړو ظلم دې دا کو چې د غیر الله د نوم منختي کوله او دارنګ یو شی به الله حلال کړو دی او په ځان حرامو دې وجه دې کې د دې په شرک فعلی باندې رد کړي چې را خلقو چې په ځان د الله کم حلال حرام کړی دی ګوره تاسو حرامونه غړئ فقولون قریه د کومه کې تاسو ته بار بار دې شوې دي چې یو هغه سیز دې چې حلال دی خو خلقو په ځان باندې حرام کړی دی نو داغه حکم دار چې خوري به ایو هغه شی دې چې خلقو د چادنو منخ تکړه نه بنو خو هغه پلید دي لړومبي آیات کې لړومبي ذکر کی او دیم کې دیم فقولون قریه مما رزقكم الله بعض داغنه چې الله تاسو له درکړي ټول خو نشي خوړې کنه نو څه څه خو به دی وخري حلالا طيبا فدات حال کې چې حلال دی پاکیزه مانه حلال به یو خدا دا نه چې خوراک شه دی نو اگر چې پر دې دی وي خورا حلال بل طيب به او مخکې ردی تشوي تاسو ته راشي ده او شکرو نعمت الله او شکر واسه د نعمت د الله ان کنتم ایاو تعبدون کای چې خاص داغه بندگی کوی د شکر تشریم تیر شوی د مخکی مطلب سو الله چې تاسو له صدر پینو پای کې د ځان تحریم مکوای چې دا حرام دی الله حلال کړی ته حرامای په دې ګډیر سجن رااله لکه احباز کسانی اغي وی د دې خپل میان منی سي کنه بودری برته ورسی کله الله حلال کړی دی کنه الله حلال کړی دی نو څنګه بتا ته بودری ورسی یا دا اولی د ټولو خلقو شاملات دی یا شریکی دی یا شړ میدان درچا داو پینشته او دا غزنه سو کو نو یره وی دا زنه ونه مرولې دې زره غیا مشو کوي کني دا بودری برته ورسی پیدا حلال چیز دی ولې حرامه پزا یا وی دې مرغه ول دې چنچړې ر دې چې سر مخ رکنی پیار با مړشي پیدا خو الله حلال کړی دی ولې پزان حرام و چرګه چې بانګو وی دا مخ ربیا داس پیر شي پیدا خو الله حلال کړی دی ولې پزان حضرت ډیر مثالونه دی ها او دیم انما حرم علیکم یقینا حرام کړی دی الله پتا سو باندې حرام کړی دی الله پتا سو باندې المیت تا مردارا والدم او وین بيدن کې ولحم الخنزير او غخد خنزير وما اوهل لغير الله به او غ ساروي چې اوچت کړی شي د غیر الله نوم پاره په وخت د لالولو کې یا غ ساروي چې आवाज وشي د غیر الله د انوم په غیبان دی من منخت شي یا هر غ شی چې आवाज شي د غیر د نزدیکت پاره هامه کا یا غ کلمه چې اوچت کړی شي د پاره د نظر د غیر الله ضرور وانه معنی مکه بقره کې ما تفصیل کړو او په څلورم ځل دا مسله راولخه سوره بقره یو سل دریو آیات کې وا سوره مائده درې آیات کې وا سوره انعام یو سل پنځه سل ویخ کې وا او دلته امرون یو سل پنځه لس کې سوره نحل کې چې ګوره دا څلور سيزونه پتا سو حرام دي دا مطلب نه چې نور حرام نه دي بلکې دې پزان باندې دا حلال ګڼل نو الله وینه دا تاسو ته حلال وایي ګوره دا حرام دي دا حرام نه دي دا چې کوم تاسو حرام ګڼل دي نو مخکې آیات کې وي غقرا اوس وی راشه چې حرام ده ته خو حرام ده سلور دي چې تاسو ته حلال وایي مردار حلال ده حرام ده تاسو ته حلال وایي دم سائل وی نه بدون کې حرام ده تاسو ته حلال وایي لحم الخنزير حرام ده تاسو ته حلال وایي تغیر الله د نوم منختا دا حرام ده تاسو ته حلال وایي زیارت کو پاغي باندې ښا چې ما اوهل به لغیر الله او مخکې تشریح دی رشوه خدای کې صرف دا خبره کو چې ګوره سلور واړو زینو کې قران کریم کې دا مسله ذکر کړي کنه ته په ارزه کې د غیر الله د نوم منښت دا غي تحریم سلورم دی کې ذکر کړي مردار مخ کې کیو دم او لحم خنزیر او بیا ما او حمل غیر الله به دا ولي دا ځکه چې په دې کې پلیتی ډیره زیاتره په نسبت د نورو باندې لکه څنګه چې محایمی تفسیر الرحمن کې لیکلو چې دې کې پلیتی ډیره ده د دې وجنه دا دې کړو څه جواز نشته مانا مردارا یو سړی دی او ډېر سخ وګیش د لوګي حالت لري نه پاغه کې بده مردارا خوښ پړې شي کمردار ملایو ده کمردار نه وا نو بيدون کې وینه بیا سکی شي ځان په بچ کې د مرګ نو کدا نه وا نو بیا غوخه د خنزیر خولې شي نو کدا درې واړه نو نو بیا د بابا لوا خولې شي چې دا غدنو منخ ته ما هی لبی د غیر الله دی څه سلور مې ذکر کړا کنه او په دې نورو کې استثناء شته او په دې کې نشته مردارو کې بعضی هغه دي چې دا غي استثناء ول منخنقه ول موقوزه ول مترديه ول نفيحه وما كل سبع هو غي تل کړو کنه او حدیث کې راځي موږ له دوه قسمه مردار او دوه قسمه ویني جایز دي دوه قسمه مردار او دوه قسمه ویني دوه مردار سری السمخ ول جراد ملخ او مې دا بغیر د علالین علال دي دا رنګ دوه قسمه ویني موږ له جایز دي الکبد او اتحال یو جګر دی او بل تور دی دا ټول ویني دا جمع ویني دا لیکن دا جایز دي او خنزیر کې هم بعد کسانو استثناء کړی ولې وخته چې ردینه د تار کار غلطه ستنې کار غلطه شي ګندل په کولی شي وما وهل لغير الله بي كه استثناء نشته دا دور په لید وی راځي که په سره مدرجه کې دلته ذکر دا وجوه چې ټول علما او احناف دا مسله کړی و او حدیث کې مراغلی و بیان القران کې او مسله لیکلی دا اصل کې خلق پويږي نه یو مولا ترشید عالم مولا احمد جیول تفسیر لیکلی تفسیرات الاحمدیه نور انوار نومي کتاب دی طالبان وی اصول کې ورمه درجه کې ناغم د لیکل دي مولا جیون لیکل دي عالم خډر ساده سره وي انتهایی هغه یو مسله لیکل دي چې زمونږ په زمانه کې کوم غوا خلق د بعض اولیاء په نوم باندې منښت کې نو داغه خړل جایز دي حلال دي اصل کې داغه مطلب بل نه داغه مطلب دا دی چې دا د بل په نوم منښت کړل خروستي توبه او باسل لري اخیری نو به هغه حلال کړل د الله په نوم نو جایز ده لکه څنګه چې بیان القرآن کې وی کہ اگر کسی چیز کو نظر کرنے کے بعد اس کی ذبح سے پہلے اس شرکی عقیدہ سے توبہ کرے اور پھر وہ جانور اللہ کے نام پر ذبح کرے تو پھر وہ حلال ہے اور اس کا کھانا جائز ہے اور یہ صورت خدا ہوگا نا خدا کو جائز دے اور باقی کاڈو اگر ویلیم دی جدا جائز دراغ کم دلیل دی پدین کے ملا جیون پدین کے کم دلیل دی جدا غ پیش کے انسان دے غلط شورے کی دی جدا غ کتاب کی چلزان منڈل کڑی گاڑو ویلی نہیں من نور نصوص دا نه غوړي چې صحیح حدیث کې راغلي دي فتو العزيز کې شاه عبد العزيز نقل کړو چې در صحیح حدیث وارد است چې ملعون من ذبح لغير الله صحیح حدیث کې راغلي دي چې پاک صلی الله علیه و چې دال غیر الله د نوم لالې کوي په بعد کسان وي په کوم وخت چې مونږ علالون د الله نوم په غستو مونږ خو د بل چا په نوم نه دا کړې او آیات کې خو دا دي چې په کوم وخت کې علالون په هغه وخت کې بد غیر الله نوم په ناخله نو آیات کې دا کوم ذکر راغلي ولې د ځان تفسیر کې او دروغ وای تحریف کې د الله کتاب کې دلته خدای شي اواز پورته شي په غیر د غیر الله د نوم اواز کې پورته شي د پلان کې د نوم نه غشي ک بیا په د الله په نوم لاله وکنه هغه مردار دی لکه څنګه چې شاه عبد العزيز وی چې دا مردار دی خو در وخت ذبح نام خدا گیرد یانه کدا لالو نو په وخت د الله نوم په اخري وکنه اخلي دی او دا تقریبا د احناف ټولو کتابونو کې وا کفایت المفتی کې چاغه د فتاوی دیوبند د هغه مرتبه اوچته ده موتی کفایت الله ته لیکلی و دارنګ فتاوی دیوبند کې تقریبا درې واړو جلدونو کې ډومبې جل کې پینزم کې شپغم کې درې واړو کې شتا مجموعه الفتاوی کې علامه لکنوی هم درې سرور ځای لیکلی ده فتاوا عزیزی کې شتا فتاوا اشرفی کې شتا دارنګ امداد الاحکام کې بهشتي زیور مالا بود منهو البلاغ المبین علامه الوسی دوه درې ځای لیکلی ده جلاو العینین کې تفسیر مواهب الرحمن کې د احناف او تفسیر حقانی کې میا د مسائل د شاهد محمد اسحاق شامی تفهیم المسائل کړو کتابونو کې دا مسله شته ټول ته دا وایي چې حرام دي لکه در مختار کې شامی د شامی متن نه د پاره کې والنظر الذي يقاول للموات من اكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشم والزيت ونحوها وينقل الى ذرائع اولياء الكرام تقربا اليهم فهو بالاجماع حرام وباطل وقد ابتلى الناس بذلك ولا سيما في هذه الامصار هغه نظر او منخته چې اکثر خلک د مرود لپاره کوي عوام خلکو یا هغه پیسې او هغه شمع او هغه تیل وغیره چې وړي د اولیاء کرامو مقبرو ته چې غیته به ځان نږدې کوي دا په اجماع باندې حرام او باطل کار دی او زمونږ په زمانه کې خلک په دې کې ډیر مبتلا دي زمونږ په دې علاقو کې وي ښه نورو شامي وي چې دا اولی حرام دی یو خدا نظر د مخلوق دی او نظر د مخلوق جایز نه دی ځکه دا عبادت ته عبادت د مخلوق نه ای یو جدا ذکر کړل دا زم دا چې چا د پاره منښت شوی دا غمړ دی او مړی خو مالک نه ای درې مو جدا ذکر کړل دا کدا عقیده و سره مې چې مړی متصرف دی په کارونو کې بغیر د الله نه نو د اعتقاد کفر دی په درې وجو باندې دا باطل دی حرام دی بهرایه کیندا مساله وا چې الاجماع على حرمه النظر للمخلوق وانه حرام البلسحت دا حرام دی ناکاره پلید دی او پیر مالکی هدایت الابرار والا تارنګ تذکرت الابرار کې خون درویزا دواړو پیرانو لیکلی وا چې کوم سړی د غیر الله د نوم منخ تکین فذابح مشرک والمذبوحه میته وامراته باینه دا علاله کون کې مشرک دی دا کومه چې د بل چا په نوم باندې علاله کړی چې د نوم منخ تا هغه مردار ده خزه په طلاق ده او بلکې دا خبره کبیر کې امام رازی نیشاپوری خپل تفسیر کې شیخ زاده کې مشته بیزایی باندې لګیدل نو سماره ترکونه چاپ دې ما سره ترکواله نسخه ده هغه کې وی قال العلماء لو ان مسلما ذبح ذبيحه وقصد بذبحها التقرب الى غير الله سوار مرتدا وذبيحته ذبيحه مرتد کزان ته مسلمان وي خود بل چا په نوم باندې سشی حلال کو مقصد داو چې هغه ته ځان نږدې کی دې مرتد دی او دغه حلاله د مرتد حلاله د مردار ده بیا کفایت المفتی کی خصفا ویلو چې دا هغه زمانی سه اولیاء او دا غینو می ذکر کړو چې شیخ صدو کا بکرا او سید سالار کا مرغا اور هر جانور جس کی جان غیر الله کے لیے دینی مقصود ہو حرام ہے چې شیخ صدو 20 خلق منی د سید سالار بانګی منی دارنګې دا هر جناور چې داغه سا اغستل داغه ذبح کول د غیر الله د پاره ورکول مقصد حرام دی اگر چې ذبح کې وخت بسم الله الله اکبر پڑھ کر ذبح کیا جائے اگر چې حلال په وخت کې بسم الله الله اکبر او حلال لیکو حنفیہ کا صحیح مسلک یہی ہے په تو ځان ته حنفیہ وای کنه کم از کم د احناف دا قوم نه کړه کله نور وغه نه مني چې تقریبا احناف په اتفاق کې چې دا کار حرام دی اور اندر گاونو جوړ شوی دی په اندر گاونو کې منخ ترازی او غلالي کیږي او دی وته ناشتي یره به خسر بغوخه یره خسور اب سار وی وي ښا ډیر فن دی ویو یو غارسو خو یوش کو نو خو کری شرمکه مرمکه او شمشته او غرندوی لانی شروع کړی داوم شروع دا حرام سيزونه دي نو ولي خره د الله بندگانو چې الله بار بار دا وی چې ما او هل لغیر الله به حرام او ٹھیک دا کې اوسله محتاج دی او دو دیر حاجت توجه ده لوگی ده وجه مری بین کل کنه نبی آتیک ده فمانی ستر را نسوک چه محتاج شو غیر باغی ولادن فدا سی حال کی چه نئی طلبگار ده مزی او نئی ده حد نتی ردنگی ورا معنی و تفسیر ده تمخی ما کرده بقره که اغشان آیت ده معنی ده ده خوند پارا مخردانه چه ناشه خسر بخرا و خرده و خیر دیکی دی بکی یا عادن دیتا ویچه بار باری خوری یا د حد نه تیر شي د حد نه تیر شي ځان تر مرای پورې پراولي نه بوزوره گزاراو کوي د مرګ نه به ځان بچ کی ځان په پړ سوا ادي په ځانو پړ سي نو چې دا کار نه وکړي کنه نو فین الله غفور رحیم مانه دومره گزاره سره وسون وړه واغت شي د مرګ نه بچ شو نو بهشکه الله ډېر بخنه کوونکی مهربان دی بار صورت دا مسله مخکیم تیر شوی دا واضحه شوی دا د دې نه د مسلمان د پاره د دینه ځان بچ کول انتهائی لازم دی ګورې اسنه چې ټول عمر سړی بندګی کوي منځونه کوي روزي نيسي نور نه کوي کوي کله حج کوي عمره کوي کله خیر خیرات کوي د الله په نوم باندې زکاتونه ورکوي او هر سر وړ شي کنه د دې د وجنه چې پاکیده کې شرک راغی عقیده کې چې شرک راشي کنه ته الله یو عمل ومنو قبلی ان الله لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلک او دا کې دي شي چې دې نور نیک دنه کې دي شي الله ولې دنیا دې رکی لیکن آخرت به بربادي ګورې دیر کله ته یو مشرک خطر کوي خلکو سره خې غړې کوي احسانات کوي منځونه کوي روزي نه زی نور نه کوي نو الله ول دنیا کې بدلو ورتي اخرت ختمي ښه ځکه الله جل شانو ایمان والا ته خصوصي خبره کوي چې ګوره دا پتا سو حرام دی او انما دا تحسر دی ښه علما به پوېږي معنی یقینا حرام دی حلال او ال یو جهته او صورت او شکل پکې نشته ګوره سی واره دینه چې محتاج شي کوم نستور غیره پاګې پای کې بم دا شر دی چې مذهب نه طلب کوي او ځان به پړځه نه خودم راځي د مرګ نه ځان بچ کړه ٹھیک ده بیا وروسته الله ډیر بخنه کوونکی مهرباني تر ضرورت توجه کولې نه ادا مشهوره مسله ده چې ضرورت تبیح المحظورات ډیر زیات ولاهونه دا سری چې ضرورت توجه نه غږی شي دا ضرورت ته چې ضرورت نه وي دا غږی کې حرام اخو بیا زجر ورتي په تحریم د غیر الله باندې چې دی به ځان دا وی د حلال دی د حرام دی خپل فیصله ولا کولی نو باغی باندې رد کیږي ولې دا څه وایي ولا تقولوا وما يتعصوا لما حغزون تا تصفوا السنتكم الكذبا چې بیانې چې به تاسو دروغ هاذا حلال چې دا حلال دي او هاذا حرام او دا حرام دي دا څه شرط مکوي چې په جبه دروغ وایې د ځان حلال او حرام جوړ کې چې دا حلال دي او دا حرام دي لتفتروا على الله الكذبا دې دا پاره چې جوړ وایې په الله باندې دروغ چې دا ډېر لوی جرم دی چې حلال نه یو ته حلال وې یا حرام نه یو ته حرام وې ان الذين بشکا غسان یفترون علی الله الكذبا چې تپی په الله باندې دروغ لا یبلعون شر وکامیاب لشي ان الله جل شانو دا سم کوي کنه هاذا حلال و هاذا حرام که سو کوی چې په دې کې څه قباحت ته دا چیز حلال دی دا چیز حرام دی نا اصل کې وجه دا ده چې تصفو السنتکم الکذب نو لام په دې کې اجلی دی د دې وجه نه ما تاسو ته معنا وکړه نو مطلب څه چې دې د پاره چې تاسو دروغ بیانوي نو دا چې وایي چې حلال دی حرام دی یو خدا چې نفس کې قالی دی چې حلال دی حرام دی قران کې حدیث کې راغلی دی ناغنا عدالت تفترو کې لام د عاقبت ته عاقبت دا چې په الله به دروغ وته اگر چې پخلو دا نه وایي لیکن الله مې حلال کړل تا وی حلال دی لري په الله دروغ خدا دې مې جرم دی هر بدعتی په دنیا کې دا جرم کوي مشرک ته دی وجنه حافظ ابن کثیر وی يدخل في هذا كل مبتدع ابتدع بدعه ليس له فيها مستند شرعي او حلل شيئا مما حرم الله او حرم شيئا مما اباح الله پدې کې هر بدعتی داخل لې چې هغه بدعت کړلې او پای کې هغه څه دلیل نشته د قران او سنت دا رنګ چې شی حلال کړي دا هغه قبيله نشي الله حرام کړو یہ حرام گنی اوسی دو اللہ حلال کرے دے واغا پاکے داخل لے تا اللہ فرمائی لا یفلحون کامیاب بنشی کو رخا کامیابی ہے نشتا بلکہ متاعن قلیل دید پارا سامان دے لگ دا دنیا لگی مزیر دا دنیا نو بس دنیا کی تک دا پر یہ سربوغ و خوانے خلیو و حرو و خدا لگ تیم دے اولا هم عذاب علیم دید پارا عذاب دے دردناک متاعن قلیل مانا لہم متاعن قلیل خا نو کلام کے بخبر محذوف رو بازے دی دا پارا فیدی دی لگی او بیا عذاب دی دردناک پرے نو بیا خواہ دا یہودو حال ذکر گئی او مقصد پا کدارے چی یہودو دا کار بکاو چی بائی سیزونا اللہ پا دی حرام کریو دی با حلال گنل او بازی اللہ حرام کریو دی با حلال گنل نو حرام حلال گنل او حلال حرام گنل الٹا کارے کاو تو دی یہودو پشانکار مکاو ہے نو ذکر ویو آلاللزین او پاغ کسانو حادو چی یہودیانو حرمنا مونگ بند کری دی ما قصصنا علیکا من قبلو آغا چه بیان کړی دی مونگ پا تابان دی مکی دا دینا دا دینا مکی پا سور انعام کی یوسل ویخ کی سور نسا کی یوسل شپیتا کی داغی بیان شوی دی کنن اللہ حوالہ ورکی پاغی بعضی مفسرین دینا استدلال کرو کنن چه سور انعام دا دی صورت نرستو نازل لی او دا صورت دا سور انعام نا دا سور انعام دا دی صورت نمکی نازل لی و دا صورت داغی نرستو دی او کټول صورت رستو نشی نو دا آیات خودی رستو یقینا ځکه الله پاغه حواله ورکی دا دینه دا پته لګی چې هغه مخکې نازل لیکل هغه چې مونږه بیان کړل پتا باندې مخکې د دینه و ما ظلم نام په وسړې وې دې په دې ظلم کو چې الله په حرام کړل وې ما ظلم نه لیکل په دې الله وې و ما ظلم نام مونږ ظلم نه لیکل په دې ولکن کان وان په سوم یظلمون لیکن و دې چې په خپل ځان ظلم کاو نو دې په خپل ځان ظلم کاو بعضی چیزونه حلال دي په ځان حرامول حرام دي به حلال ګړل نو الله پدی باندې سختی وکړه نو مکه تیر شي او تاسو چې دې ته وي دا واسطه باندې خوره دا باندې کوي دا باندې کوي کنه ثم ان ربک اس ترغیب دی توبه تاخر کی بیا بشک رب استا للذین کسانو لا عملوا السوء بجهاله شامل کړي دبدو پنا پویتیا ثم تابو بیا توبو باسل من بعد ذلک رسل دینا واصلح عمل قوم موافق قران او سنت سره ان ربک بشک رب استا من بعدها پس د دې کار نشي د په جهالت او نه پوهه دا کار کړل له غفور الرحیم خامخا ډېر بخونګې مهربان دی الله وی کم کسانو چې په جهالت زناروا کړی دي کله ته شرک شوی دی کله نظر د غیر الله کړی دی کله یو څه حلال او حرام وته ویل دي یا حرام او ته حلال ویل دي او بیا توبه او باسل دا عمل نه کړل الله به وبخي ښا نو ترغیب دې توبه ته کنه چې دا خبره پری ده حرام او ته حلال او حلال او ته حرام مو ہے منخ د غیر الله مکو ہے نو الله به تا تیر ګناهونه معاف کړي اس کے اسلے دا وشی دا قید پکے ہو لگو بی جہالت تو کچا پنا پوئی تیا نہیں کہ خب پوئی دو دلیل وہ تو معلوم ہو شی دا حرام دی بے کول دا غا توبہ بنا قبلی گی وینا دا جہالت قید احترازی نہ دے بلکہ ہر صحیح عمل چی کنا او سو کے کئی نو اگر چی علم موسر رشتہ خودے جاہل لے ذکر دا کار کئی کدے عالم میں ندبہ دا کار کڑا خودے جاہل لے دے پا منزلہ دا جاہل لے دا قید احترازی نہ دے گوارے چې په دې یو تن دوکشي چې یو تن پقست یو کار کړل دی یو ګونه کړل دی کنه بیا به توبه نه قبليږي نه داغه توبه هم الله قبلي چې په اخلاص توبه واسي کنه چې بیا به نه کوم بیا ودا ګوره یوم تاتی کل نفس پدا سرز شراب شي هر یو تن تجادل عن نفسها چې کوشش وکړي د بچ کورو د ځان خپل او توفا کل نفس ما عملت پورا باور کړی شهر یو تن ته بدل د عملونو داغو وهم لا ظلمون په دې په ظلم نشي کېده او ضرب الله مثلا او بیانی الله مثال قریتن د داسې کلی کانت امنتن چې امنوالو مطمئنه پته سلو یا په قلارو یا تیهار اسخوار غدن راتل باغی تا خوراکون داغی پریوانا من کل مکانین دا هر علاقنا دا هر زینا فا کفرت بیانو ملہ نو کفره و کپنی مطلو دا اللہ فاغاقہ اللہ و لباس الجوئے و سکولا اللہ غیت جامع دلوگے والخوف و دیر دما کانو یسنعون فسبب داغ کارونو چی دی امیشہ کول ولقد جاہم رسول منم یقینا داغل و دیتا استازی دی دجنس نفکذبو ہو و دی نسبت دا دروغو کو اغت فاخذو ملعذاب نونی ولدی لعذاب هم ظالمون و حال دا چی دی ظلم کونگی ہو فکلون اخرائے مما رزقکم اللہ داغل چی درکلی دی اللہ تاسو تا حلالا طیبا حلال پاکیزا وشکرو نعمت اللہ او شکر و باسی دا نعمت دا اللہ ان کنتم ایاو تابدون کہے چی خاص داغ بندگی کوئے انما حرم علیکم المیتتا یقینا حرام کلی دی حرام کلی دا اللہ پتا سبانی مردارا و الدماوی نبیدن کے ولا عمل خنزیر او خد خنزیر وما اوهل لغیر اللہ بے اور اغا شیچ آواز اوشی دا غیر اللہ دا منخت پاغی بانده ومن استران اسو چی محتاج شو غیر باغن پدا سی حال کی چنو طلبگار دا مزی ولا آدن او نو دا حد نتیر دنکے فین اللہ غفور الرحیم نو بشکا اللہ دے در پخنک انکے مہربان ولا تقولو امو آیت آسو لما تصفو لما غسیزونو تا تصفو السنتکم الکذب چی بیانی جب استاسو دروغ هازا حلال چی دا شی حلال دے وهذا حرام او دا حرام دي لتفترو على الله الكذب دي دا پارا جي جوڑوه پا الله باندې دروغ ان الذين بشكاغ قسان يفترون على الله الكذب چه تفی پا الله دروغ جوڑی پا الله دروغ لا يبلحون کامیاب بنشی بتاون قلیل دي دا پارا فیدی دي لگه ولهم عذاب علیمو دي دا پارا عذاب دي دردناک وعلى الذين هادو پاغ قسانو چه يهودیانو حرمنا بن کلیو منگا حرام کلیو منگا قصصنا علیکا اغه چې بیان کړل دي مونږ دا غي پتا باندې من قبل مخکې ده دینا وما ظلمنا مونږ ظلم نو کړې پاغي ولکن قانون انفسهم یظلمون لیکن وږي چې په خپل قانوني ظلم کاو ثم ان ربک بیا یقینن ربستا للذین اغکسانو لعملوا السوء بجهاله چې ناروا یې کړی پنا پویتیا کړی بدکارونه پنا پویتیا ثم تابوا من بعد ذلک به توبه استدر استد دین واصلحو عمل وکم موافق د قران او سنت ان ربک بیشک ربستا من بعد ها رسول دین لغفور الرحیم خامخا ډیر بخنک اونګه مهربان نه